कूटै छियै हे मीता कूटै छियै हे तोहर बहिनी के ओखरी में कूटै छियै हे तोहर बहिनी के ओखरी में कूटै छियै हे अपन शादी के ओखरी में कूटै छियै हे अपन शादी के ओखरी में कूटै छियै हे सब छोरी सबके वो खरी में कूटे छियै हे।